13. Když pozemšťané dorazili k bráně města, stálo už slunce nejméně hodinu na obloze. Předchozí den cválali až do noci a pak přespali pod širým nebe. K večeři jim Ray rozdal výživné tabletky. Heva bylo typické středověké město s poměrně primitivní pevností uprostřed. Byla obehnána hradbami a v každém rohu se tyčila věž. Ta nejvyšší sloužila jako donjon, neboli obytná věž. V podhradí se tísnilo asi 100 domků a to vše bylo obehnáno dalšími hradbami a mělkým příkopem. Před branou se již kupilo množství vesničanů z košíky, někteří před sebou tlačili káry se zeleninou a celý ten dav pomalu vcházel dovnitř. Strážní se opíral o píku a lhostejně pozoroval hemžení kolem. Tři jezdci jej nijak nevzrušili. Ti se vydali směrem, kde tušili hlavní ulici. Projížděli kolem jedno až dvoupatrových domů s podloubými a barevnými střechami. Uprostřed cesty byl vyhlouben žlábek a z něho vycházel nepříjemný zápach. Tepaný štít na jednom z domů oznamoval, že jde o hostinec a to Marka nalákalo. Zasloužili bychom si dobrý oběd a hospoda je to nejsprávnější místo, kde sehnat drby a nasát atmosféru města. Vešli do dvora. Mladík s naježeným vrabčím hnízdem na hlavě od nich převzal koně a odvedl je do přístřešku, který sloužil jako stáj. Světlovlasá dívka v docela hezké haleně pozemšťany usadila ke stolu u okna. V místnosti jedlo a pilo asi 20 hostů. Hlučili přitom a nahlas se smáli. Mark ukázal rukou na ohniště, kde se opékal kus masa a pak objednal džbánek obilného piva. Dívka svižně přiběhla a přinesla tři misky až po okraj plné nakrájených kusů masa. Tentokrát bylo trochu tužší, ale velmi šťavnaté. Když dojídali, přišla se dívka pro džbán a zeptala se. Také jste se přišli podívat, jak budou upalovat čarodějnici. Jsme tady cizí. Pocházíme ze vzdálené vesnice. Kdo vlastně je ta čarodějnice? Taková divoška, která žije u močálů. Přišla asi před necelým měsícem do Hevy za králem a tvrdila, že v poušti za močály se usadili nějací vetřelci a postavili tam velký stříbrný hrad. Král jí nejprve nevěřil, ale když stále trvala na svém a naléhala, vyslal na ta místa velkou výpravu v čele s vrchním velitelem armády. Byla to strašlivá katastrofa. Podle vyprávění těch několika, co neštěstí přežili, se jednalo o nějaké hrozné démony. Vzali prý na sebe lidskou podobu, aby je mohli lépe zmást. Pozabíjeli naše nejlepší bojovníky na velkou vzdálenost červeným očima. Mark se spojil telepaticky s Rayem. To musel být astronef a laserové střely. Mezitím děvče pokračovalo. Když se král o tom hrozném neštěstí dověděl, nechal čarodějnici zavřít. Bylo jasné, že záměrně poslala naše nejudatnější muže na smrt. Byla odsouzena k upálení na hranici a spravedlnosti tak bude učiněno zadost. Nemohli bychom s ní mluvit. Dívka se vyděsila. Mluvit s čarodějnicí. Snad nechcete, aby vaše duše přišla do pekla. Konec konců už je stejně pozdě, za půl hodiny z ní zbude jenom prach a popel. Očistný oheň vysvobodí její duši z ďáblových pout. Mark rychle vstal, hodil na sůl minci a už strkal své přátele před dům. Na ulici se začaly tísnit davy. Všichni směřovali na náměstí před hradem, kde stála na vyvýšeném prostranství hranice. Byla obklopená otýpkami roští. Naproti hranici podél hradební zdi stála malá tribuna. Ray šel první, rozrážel davy jako mohutný ledoborec vlny. Brzy tak dorazili do první řady mezi diváky, které oddělovala od hranice řada ozbrojených mužů. Ozvaly se fanfáry, z hradu vyšel král se svou družinou a usadil se na tribuně. Vládce byl podsaditý šedovlasý muž. Oblečený byl do purpurově červené tuniky. Davy mu začaly provolávat slávu, ale král jim klidně pokynul a zjednal ticho. Znovu se ozvaly fanfáry, tentokrát hlubokým, pochmurným tónem. Z brány vyšel malý průvod. V čele kráčel kněz v dlouhé šedé tunice se žlutým kruhem. Za ním šel urostlý bojovník v brnění a se štítem. Pak následoval vůz s odsouzenou, tažený dýchavičným koněm. Zdálo se, že ta dívka je velmi mladá. Měla dlouhé, slámové žluté vlasy až do půly zad a na sobě bílou halenu, potřísněnou na mnoha místech krví. Svědčilo to o tom, že byla mučena. Ruce měla svázané za zády. Byla velmi bledá a vystrašená a kdyby ji dva strážci nedrželi, určitě by byla upadla. Vůz zastavil před hranicí. Muži vyvedli nešťastnici k žebříku a pomohli jí po něm vystoupit nahoru. Na pódiu už na svoji oběť čekal Kat. Byl to obr v rudé kápi, která mu zakrývala obličej. Uchopil hrubě dívku za rameno a přitiskl ji k masivnímu kůlu uprostřed hranice. Zručně a rychleji koženými řemínky přivázal. Bylo vidět, že tuto práci nedělá poprvé. Po celou dobu stál velekněz a jeho doprovod nehnutě před hranicí. Hlučící dav v očekávání stichnul. Kněz, vysoký, hubený muž s ostře řezaným obličejem, nosem jako skoba a s plameným pohledem promluvil první. V ruce držel zlatou vázu a zvučným hlasem zvolal. Dcera boží jménem Lina byla odsouzena naším svatým tribunálem za to, že se spojila s pekelnou mocí. Odpovídá za smrt mnoha našich statečných mužů, které vlákala do ďábelské pasti. Za tento čin bude zaživa upálena a její popel bude vhozen do moře, abychom se navždy zbavili démona, který ji ovládl. To je zvláštní, že podobné nesmysly vládnou i na jiných planetách. To je přeci typický fanatik. Kolik obětí už asi poslal na hranici? Smutně, ale pro jiné neslyšně poznamenal Raj. Velekněz pokračoval. Rozsudek bude vykonán za hodinu. Pak ještě posměšně dodal. Pokud se ovšem v té lhůtě nenajde někdo, kdo by chtěl čelit božímu rozhodnutí a dokázal by bojovat proti jeho zástupci, rukou ukázal na vedle stojící nehybný kolos. Několik minut uběhlo v tíživém tichu. Je moc hezká, špitl Oliver. Nemohli bychom jí nějak pomoct. Hlavně bych se jí potřeboval něco zeptat, odpověděl šeptem Mark. Prošel strážemi, přistoupil ke královské tribuně a hlasitě řekl. Chtěl bych zkusit bojovat. V davu to zašumělo. Král se dokonce nadzdvihl, aby spatřil toho cizího rytíře. Velekněz se začal vyptávat. Kdo jsi, že se opovažuješ postavit naší svaté spravedlnosti? Žili jsme s otcem na jednom hradě daleko odsud, na úpatí hor. A proč jsi tady? Po otcově smrti převzal dědictví můj starší bratr a protože jsme se vůbec nesnášeli, považoval jsem za rozumnější odejít. Král pokýval hlavou, znal tyto rodinné rozbroje, které vznikaly z práva prvorozeného. Pokud si přeješ souboj, máš moje svolení, řekl vladař. Ještě okamžik, namítl velekněz. Možná je to vtělený démon, který přišel, aby svoji společnici uchránil před spravedlivým trestem. Žádám, aby oba soupeři před bojem podstoupili zkoušku svěcenou vodou. Ať je tedy po tvém, svolil po chvilce přemýšlení král. Kolos se šel postavit vedle Marka. Byl to snědý chlapík s hrubými rysy. Na hlavě měl ochranou přilbici. Velekněz k němu majestátně přistoupil. Ponořil do nádoby, kterou stále držel, zlatý kropáč a třikrát ozbrojence pokropil. Je to v pořádku, Ariku, můžeš zaujmout bojový postoj. Ať tě Bůh ochraňuje. Pak se kněz obrátil k Markovi, v očích mu plálo a se špatně skrývaným uspokojením pravil. Dej si pozor, cizinče, svěcená voda spálí každého, kdo je posedlý ďáblem. Jestli se ukáže, že tomu tak je, pak půjdeš na hranici spolu s touhle čarodějnicí a oba skončíte v plamenech. Jsi připraven. Mark přikyvoval a Raj mu telepaticky radil. Pozor, zkontroluj si silové pole, kropenka má skrytý otvor a mnich do vody něco přidal. Markovi dopadlo na tváře několik kapek té tekutiny. Zdálo se, že mu kloužou po tvářích, ale ve skutečnosti stékaly po ochranném poli. Při dotyku se kapky přeměnily v neviditelnou, ale dráždivou páru. Nebylo pochyb o tom, že ten dobrák přidal do své svaté vody silnou kyselinu. Markovi neunikl záblesk úžasu v knězových očích. Zkouška je skončena, ať začne souboj, řekl král. Bude to souboj na život a na smrt. Velekněz něco zamumlal a poodešel. Nenápadně ponořil do vody v nádobě ukazováček. Hbitě ho vytáhl, protože se spálil a rychle si prst osušil o šaty. Tentokrát už ničemu nerozuměl. Mark vyčkával, v jedné ruce meč, ve druhé štít. Jeho soupeř nebyl z těch, kdo chytračí. Šel do boje zpříma a bušil svojí zbraní do Markova štítu jako beran do vrat. Pozemšťan začal před prudkostí jeho úderů ustupovat. Dav pokřikem povzbuzoval svého šampiona. Do toho. Na něj. Nandej mu to. Protivníkova technika byla sice primitivní, ale velmi účinná. Mark cítil, jak mu ruka natéká, štít se mu celý zdeformoval. Kolos opět udeřil ze všech sil, ale čepel meče máchla na prázdno. Mark v pravý čas uskočil a vyhnul se tak ráně. Využil toho, že protivník ztratil na okamžik rovnováhu a vyrazil do protiútoku. Kolos ztratil helmu i část vlasaté kštice. Výpad byl přivítán pochvalnými výkřiky a po nich se rozhostilo ticho. Obrněnému protivníkovi tekla krev po obličeji a spola jej oslepila. Bez sebe zuřivostí s nepříčetným řevem vyrazil opět do útoku. Jeho rány byly stále stejně silné, ale chyběla jim přesnost a Mark vždy dokázal uhnout. Protivník už začínal hekat a funět. Konečně přišla ta pravá chvíle. Kolos trochu zaváhal, opět udeřil mečem do země a Mark mu přesně mířenou ranou usekl ruku přesně v zápěstí. Ozbrojenec bolestí znehybněl a pak o krok poodstoupil. Mark ho vší silou udeřil rukojetí meče do brady. Viděl, že vyhrál, protože se protivníkovi oči obrátily v sloup a za zlomek sekundy se celý sesul do prachu. Mark sklonil meč a jeho špičkou se opřel soupeřovi o bradu. Pak do naprostého ticha pronesl. Sire, nerad bych vaši výsost připravil o udatného bojovníka. Byl jsem se poctivě a spravedlnost vyšla najevo. Bůh dokázal, že je Lina nevinná. Žádám, aby byla propuštěna. Krále průběh událostí sice překvapil, ale důstojně prohlásil. Ať se stane, jak cizinec žádá. Arika, ušetřte. Z davu se začaly ozývat výkřiky a postupně sílily. Bůh rozhodl. Je nevinná. Jedině kněz se chvěl zlostí a křičel. Je to démon, ďábel sám, musíme ho upálit. Ale dav jej překřičel. Praj, jdi tu dívku vysvobodit spout, než si to tady ti lidé rozmyslí. Android několika skoky oběhl hranici. Jak míjel sípavě křičícího velekněze, jakoby náhodou klopítl a zvrhl zlatou nádobu. Její obsah vychrstl knězi do obličeje. Ten začal nepříčetně řvát a lid okolo zděšením oněměl. Z královské tribuny se doticha ozvalo. To byla svěcená voda. Popálila velekněze. To on je ten ďábel. Dav začal hlučet. Král vstal a vmísil se do toho ohlušujícího křiku. Přikázal svým strážím, aby se chopili kněze. Popravdě řečeno, králi nebylo ani tak moc proti mysli, že se kněze zbaví. Byl to soupeř, jehož moc den ze dne sílila a ohrožovala jeho královský majestát. Raj mezitím vyšplhal na hranici, kde napadl kata, který nebyl zrovna nakloněn vydat svoji oběť. Vrazil mu takovou jednu nenápadnou do žaludku, až kat měl dojem, že se srazil s divokým koněm. Zalapal po dechu a bolestí se zkroutil. Raj rychle a šikovně uvolnil dívce kožená pouta a bez velkých caviků ji popadl do náručí. Nešťastnice byla tak zmatená vývojem událostí, že se nezmohla na žádnou reakci. Android ji pak dopravil ke svým druhům a společně se vmísili do davu, který jim nevěnoval ani tu nejmenší pozornost. To pravé divadlo se totiž právě odehrávalo před královskou tribunou. Zoufalý a doruda popálený kněz se tam pokoušel vyprostit z rukou stráží, které jej ale držely dostatečně pevně. Král prohlásil s viditelným uspokojením. Svěcená voda podala svědectví. Démon musí být potrestán. Kněz protestoval, žadonil, křičel vysokým hlasem, ale všechno bylo marné. Byl odveden na hranici. Kat byl sice ještě trochu otřesený po setkání s Rajem, ale byl to dobrý profesionál. Kněze svázal, ani nemrkl. Čarodějnice nebo kněz, bylo mu to jedno. Odměna bude stejná. Sestoupil dolů a žebřík položil stranou. Uchopil pečlivě připravenou pochodeň a zapálil ji. S vysoko zdviženou paží předstoupil před krále. Ten si zjednal teatrálním pohybem paže ticho. Kate, konej svou povinnost. Pochodeň dopadla na suché otýpky a ty se okamžitě vzňaly. Raj se mezitím s přáteli prodral až od zadních řad. Vyslal Markovi telepatickou a velmi lidsky cynickou poznámku. Sklízí, co zasel. Ať ho Bůh ochraňuje. Skupina pozemštěnů prošla několika uličkami. Koho potkali, ten se pokřižoval, aby zažehnal zlé duchy. Lina měl totiž stále odsouzeneckou bílou košili, která z ní dělala čarodějnici. Takhle se tu dál nemůžeme promenádovat. Poutáme pozornost a lidé, až se nabaží pohledu na jednu popravu, začnou možná honit nás, řekl Mark. Jakmile spatřili obchod se suknem, vrazili dovnitř. Rej, jdi sehnat koně a vrať se sem pro nás. Za pultem se krčil malý hubený mužík s úzkým obličejem. Před sebou měl rozložené štočky látek. Vzadu v krámě seděla mladá žena a něco šila. Chci oblek pro tuto dívku. Muž se usmál a ukázal na před sebou vyrovnaný sloupec látek. Vyberte si, pane. Lepší látky nikde nenajdete. Do 2 dnů vám ušijeme, co si budete přát. Mark ukázal rukou na švadlenku, která se zdála přibližně stejně velká jako Lina. Dejte mi šaty tamté dívky. Obchodník zavrtěl hlavou. To přeci nejde. Zmlkl, protože na stůl začaly jedna po druhé padat zlaté mince. Na pultě před ním zůstalo ležet 5 zlatých. Obchodníkovi se rozzářily oči chtivostí. A dělej, nebo si své eku vezmu zase zpět. Třeba budou tvoji sousedé chápavější. Muž už ani trochu neváhal, přiskočil k dívce a chvilinku spolu tiše diskutovali. Pak švadlenu nedočkavě a hrubě vysvlékl. Děvče se stydlivě schoulilo, aby zakrylo svoji nahotu a obchodník vítězoslavně přinesl šaty. Oblečte si to, řekl Mark dívce a soukeník drapl po penězích. Lina si vysvlékla tuniku a odhalila své štíhlé tělo, poznamenané mučením a bitím. Oliver jí při oblékání pomohl a dívka se mu odvděčila milým úsměvem. Tvář se jí přitom rozzářila. Vypadala velmi mladě a měla jemné, pravidelné rysy. Ráj je již očekával venku. Oliver vyskočil na koně a podal ruku Lině. Bylo to bezprostřední gesto a dívka se samozřejmostí usedla před něj. Z města vyjeli bez nejmenších problémů. Stráž se jen trochu podivila, že odjíždějí s dívkou. Slibuji, že svatba bude u nás. Řekl dostatečně hlasitě Oliver a ozbrojená stráž je nechala projít. Za sebou zaslechli několik oplzlých poznámek o tom, jak si vést o svatební noci. Jakmile prošli branou, pobídli koně a tryskem se vydali ke svému cíli. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone.